صاحبه په یو بل ځای کې پوښتنه کوي چې کوم وخت چې سفر کوي او بیا د لمانځه وخت چې موټر د لمانځه لپاره ودرېږي نارینه کښته شي لمانځونه وکړي ښځې ټولې اله وه پر هغو ښځو چې د حیض یعنې پاس مرض ولري روژه ښځې هم لمونځ نه کوي په موټر کې کرارې ناستې وي آیا دا عمل ښځو ته جواز لري که یا او که جواز نه لري آیا دومره ګناه لري لکه یو بل مونځ چې ښځه یا نارینه یې پرېږدي او قضا کې که فرق لري او که ښځه وایي چې زه سطر کوم آیا سطر خپله اندازه لري که داسې سطر هم شته چې فرضایي لمونځ ورته پرېښودل شي او بل دا چې یوازې دغه ښځه ګناهګاره ده که د ښځې سره هغه محرم هم په ګناه کې شریکېدلی شي وایي که په دې برخه کې معلومات راکړي ښه به وي. حضراتو اعتراضي صاحب ستا تر د افاقو مسلمانۍ قربان شم دا زنانې چې سفر کوي په موټر کې او لمونځونه نه کوي وایم دا خو لا پرېږده ما لیدلی دي زنانې وه حج ته روانې دي حج کوي لمونځ نه کوي دا بېدي نخو د قدیمه را روانه ده دا منکر عمل ده ناروا عمل دلې په وطن کې تاسې فکر وکړي دغه واده وي دا دریې وایي ساعت ماښامه دغه ښځې دومره کان ته کوي یو کوي لمونځ نه کوي بېدي نانې د پلار کره ولاړ شي پر دا لارې لمونځ نه کوي د سفر ځای امنوي ولې زه شرم کوم سطر حضراتو دا خبرې غلطې دي نه په دې کې بې ستري راځي او دغه لمونځ لکه پر نارینه وو چې فریضه ده پر دغه زنانو هم دغسې فرض دي که سفر دي که حضر دي که تیمم ته ضرورت دي که اوداسه ته دي او حتی زنانې دې ګوښه شي اودس کې تازه کړي که هغه مقدور نه وي دا دې خپل تیمم کړي. حضراتو د لمانځه قضا کله وو کله لمونځ پاتې کېدلی شي مقرر مقرر په تکرار باندې عرض کړی دي و دغه خلقو ته وایم حتی هغه زنانه چې وخت یې د ولادت وي او د دې هغه بچۍ هغه اولاد بعضي حصه یې خارجه وي دغه وخت کې وایي کټوی ورته راوړي هغه د بچي سر دې په کټوی کې واچي یعنې په مځکه کې یو غار ورته پرېږدي هغه د کوچني سر دې دا غار ته ور واچي ور ودېږړي په دغه حالت کې دا زنانه مکلفه ده چې اودس به تازه کړي که هغه مقدور نه و تیمم به کوي لمونځ نشي پرېښولی نو په ما ظنک بصحیح القادر در مختار اوري چې سړی جوړ دي روغ دي لوی پوڅکې دي یا زنانه دغسې ده دا لمونځ قضا کړي هغه به څومره ګناهګار. حضراتو کښتۍ وي په بحر کې په دریاب کې سمندر کې ماته شي دا خلق په دا اوبو کې الکترو فچ کېږي په دغه وخت کې که وخت د لمانځه باندې راغي په دغه وخت کې دا انسانان په دریاب کې غرق دا مکلف دي چې دالته به سر شوري الله اکبر ووایي لمونځ به کوي په اشاره لس ټکې بالې یا پنځه فرق مړه کېږي لا هم دا لمونځ پر دوی باندې شته لمونځ خو دومره لویه فریضه ده لکن زنانې چې نه کوي دا بېدیني ده قدیمه را روانه ده که سپین سرې ده که تور سرې ده واده ته ولاړ شي یو ټکې لمونځ نه کوي په سفر رهي شي یو ټکې د حج دپاره دار یې سوې ده لمونځ نه کوي د دغه دپاره چې بیا راشي وایا جامې دې هم دا دې حج کړی وي بیا ښځې لاس مچ یا مثلا څوک ورته ډوډۍ وکړي جامې هدې راولي او لمونځ پر لارې هم نه کوي. حضراتو او داسې نه ده چې یوازې دغه ښځه ګناهګاره ده هغه کوم قریب چې ورسره دي کلکم راعي وکلکم مسؤول عن رعیته هر سړی چوپان دی د خپل قریب دپاره هر مشر دی کور که د دې سره مېړه دي که پلار دي که ورور دي هغه مکلف دي په دغه دا سنانه دې شوه کړي او څه دې ګوښه کړي یا دې خپل لمونځ وکړي په سهراو بیابان کې بې سفري تم ته کړي نو یو سړی چې بېدونه وي دوغنه بې ننګه وي که جوړ روغ دی په کور کې لمونځ نه کوي هر څو ګناه چې د ګناه کبیره کبیره کبیره په سفر کې که دا زنانه لمونځ پرېږدي او که دغه نارینه لمونځ پرېږدي دا دغه ګناه کبیره ده په دې ګناه کبیره باندې مبتلا دي. حضراتو په دې عذر نه خلاصوي چې دا خو عاجزه ده عاجزه هم دغه شه ده خدای بنده دا به حتما دا لمونځ کې راشوه کېږي به او حتی ګوښه به ځي هلته به اودس تازه کړي که هغه نه وي تیمم به کوي دا به دا خپل لمونځ کړي لمونځ قطعاً ترک نه لري نه لري نه لري نو ګناهګاري پر ټولو باندې. حضراتو دا بېدیني دا زموږ په وطن کې بیا دا د زنانو بیا د واده د شپې یا د په کلي کې یو ځای درګې وي دا ښځې پر راټولې شي یو ټکې لمونځ نه کوي دا ټوله د جنو سره بېغوري ده بېغوري ده نو ګناهګاره ټول دي باید د زنانی په دغه باندې خبرې شي دا مسئله زده کړي که په کور کې لمونځ به کوي که پر لارې سفر کې لمونځ به کوي هغه سفر که لېرې دی که نږدې دی لمونځ به کوي بیا چې حج ته روان دی لمونځ به کوي نا نفلي حج ته روان وي ډېر کوي زنانه هغه خدای فر لمونځ پرېږدي نارینه د دغه باب ماتې تللي دي سفر ته روان وي پېږي نه حج ته روان وو زما سره په خپله په موټر کښې روان وه هغه آخر کال د شاهي وو زه د دغه ځای سه ولاړم په موټرو کښې و بیت الله الحرام شریف ته د هغه زموږ د وطن افغانان دغه را سره په موټر کښې و همشهدانو ته به موږ دا موټر ودروه اوله مقابله مو دا خپلو پښتنو کوئ بېدیني په وطن کښې خو دغونه ډېره ده د قدمه سه دا بېدیني دا بې اسلامي را روانه ده حضرات ته یوازې پرښود یې مه تاوان نارینه هم په دې ګمرهي په دغه دلال باندې اخته دي باید که نر دی که ښځه لمونځ قطې هم قضا نه کړي او نه یې تغیر کړي او که موټروان موټر نه دري موټروان ولې که خو دغسې بېدین سته دغسې بې ایمانه لا اسلام لا مذهب سته دوه یا درې واره زه په خپله د پښین په لاره د موټره تاسو وایم چې دا خلق لمونځ نه کوي چاکوي د منافق پر وخت یې کوي نو حضراتو لمونځ فریضه ده الله اول هغه سوال چې کېږي په هر ساعت کښې هغه د لمانځه کېږي که د لمانځه په مسئله کښې یو سړی کامیابه شي نو ټول سوالو جواب یې انشاءالله په خیر وي حدیث مقدس فرمایي لمانځه کښې که ناکامه سو نو پوه شئ چې په نورو کښې م ناکامه ځي به و جهنم ته نعوذ بالله من عذاب الله والسلام.